platformă va fi operațională din momentul promulgării de către președintele României a legii privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Incident aseară pe aeroportul Otopeni la aterizarea unui avion ATR care efectua cursa Satu Mare București. S-a produs o explozie la anvelopele trenului principal de aterizare. Nicio persoană nu a fost rănită. Detalii aflăm de la Ioana Dumitrescu. Aeronava de tip ATR-42 cu 22 de pasageri la bord a rămas temporar imobilizată pe pistă imediat după incident. Traficul pe aeroport nu a fost afectat, precizează Compania Națională Aeroporturi București. Tarom precizează într-un comunicat că avionul a fost oprit în siguranță și pasagerii au fost debarcați conform procedurilor. O echipă de investigație a fost trimisă să inspecteze aeronava. Acesta a fost al doilea incident produs ieri pe platforma aeroportului Henri Coandă. Dimineață 4 persoane au fost rănite după ciocnirea dintre un autobuz pentru transferul pasagerilor și un microbuz al unei firme de handling. În județul Olt, traficul rutier pe DN65 la Priseacă a fost reluat aseară după aproape 5 ore de la producerea unui accident grav. O persoană a murit și 18 au fost rănite, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean. În accident au fost implicate 3 autoturisme, un microbuz de pasageri și un tir care transporta mașini. Cele mai multe victime, 13, se aflau în microbuz în momentul accidentului. Deocamdată poliția nu a stabilit cauzele producerii accidentului. Cel mai probabil a fost vorba despre nepăstrarea distanței corespunzătoare în condițiile numărului mare de victime. La Spitalul Județean de Urgență Slatina au fost chemați de acasă 15 medici și 20 de asistente. Directorul general al companiei de drumuri a demisionat din funcție după ce premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat ministrului transporturilor Răzvan Cuc să-l dea afară. Narcis Neaga a precizat că a luat decizia în urma unei discuții pe care a avut-o cu președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. El susține că pe întreaga perioadă a mandatului a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a debloca proiectele de infrastructură sau pentru a le continua pe cele deja începute și că a lansat proiecte în valoare de aproape 4 miliarde de euro. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Raport critic la adresa României publicat ieri de GRECO, grupul statelor împotriva corupției. Țara noastră a înregistrat progrese insuficiente în combaterea corupției, se arată în document. GRECO, un organism al Consiliului Europei, cere printre altele desființarea secției speciale de investigare a magistraților. Liliana Nicolae. Raportul GRECO critică România și constată că progresele în combaterea corupției sunt insuficiente, mai ales în ceea ce îi privește pe parlamentari și pe magistrați. Ministrul Justiției, Ana Birceal, spune însă că va face propria analiză. Noi o să ne facem propria analiză, așa după cum cred că fiecare instituție menționată în raportul GRECO trebuie să-și facă propria analiză și să tragă concluziile și să ia măsurile care consideră că se impun. Însă președintele Instanței Supreme, Cristina Tarcea, se întreabă dacă cei care au susținut modificările legislative criticate de GRECO, modificări care încalcă independența justiției, își vor da demisia sau măcar se vor retrage din spațiul public. Principala cerință a organismului european este cea privind desființarea secției speciale de investigare a magistraților, pe care GRECO o consideră, citez, o anomalie. Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Dacă doamna Dăncilă va perpetua această secție specială cu doamna Adina Florea în frunte, este semnalul că nimic nu s-a schimbat. Dacă vor desfința secția specială, atunci toate celelalte vin de la sine. Raportul GRECO mai atrage atenția că, în ciuda recomandărilor, Guvernul României a continuat să dea ordonanțe de urgență. De fapt, raportul GRECO arată că sunt puține recomandările de care autoritățile române au ținut seama anul trecut. Au aplicat doar una din cele 5 recomandări. Au fost audieri în comisia care se ocupă de anchetarea unor presupuse fraude electorale la alegerile europarlamentare din 26 mai. Reprezentanții executivului, care au dat explicații în comisia înființată la propunerea PSD-ALDE, au invocat incidente, posibile fraude și funcționarea defectuoasă a infrastructurii electronice. Iulian Unghi. În cadrul audierilor din comisie, ministrul de interne, Carmen Dan, a declarat că, din punctul său de vedere, tabletele informatice care au înregistrat votanții au funcționat defectuos. Din toate aceste discuții, cumva confirmate și de directorul STS, am extras că operarea acestor tablete era deficitară. Audiat a fost și reprezentantul Ministerului de Externe, secretarul general Laura Elena Chioran, a declarat că misiunile diplomatice au raportat multe incidente. Potrivit oficialului, românii din diaspora au intrat cu forța în secțiile de votare, inclusiv pentru a se sustrage buletine de vot. Unele persoane din grupurile de agitatori se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Politologul Cristian Pârvulescu remarca la Europa FM că este nedrept că Ministerul de Externe scoate în evidență astfel de probleme punctuale cauzate de câțiva români. A fost o problemă de organizare și de management electoral care mi-e teamă că nu va fi corectată câtă vreme nu se va introduce votul pe internet. Comisia a fost înființată la propunerea PSD-ALDE, iar reprezentanți din mai multe instituții sunt chemați să ofere lămuriri. A fost lansat portalul online votstrăinătate.ro, locul unde românii din diaspora care vor să voteze la alegerile prezidențiale din acest an se pot înregistra. Președintele Autorității Electorale Permanente, Florin Mitulețu Buică. Cele două variante pentru cetățenii români care se află în străinătate, în primul rând, preînregistrarea pentru secția de votare și preînregistrarea pentru a cere vot prin corespondență. Cetățeanul trimite plicul pentru turul întâi cu buletinul de vot marcat cu turul întâi și pentru turul al doilea va marca din același buletin de vot dintre cei doi candidați care vor intra în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Platforma votstrăinătate.ro va fi operațională odată cu promulgarea modificărilor la legea electorală. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 10 noiembrie primul tur și pe 24 noiembrie turul al doilea, a stabilit ieri guvernul, iată declarația premierului Viorica Dăncilă. Vom stabili prin hotărâre de guvern data de 10 noiembrie 2019, zi a alegerilor pentru președintele României. Ulterior, vom adopta întreg pachetul de reglementări privind organizarea și desfășurarea scrutinului. După eșecul înregistrat la alegerile europarlamentare, unde nu a trecut pragul de intrare în Parlamentul European, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, anunță că are obligația să-și depună candidatura la prezidențiale. Singura necunoscută rămâne dacă Tăriceanu va fi sau nu susținut și de PSD. Mi-am arătat această disponibilitate, colegii mei cunosc că am motivația necesară pentru a candida la viitoarele alegeri, având în vedere că o candidatură cu șanse de succes mai mari ar fi o candidatură comună din partea noastră și din partea PSD-ului. Vom discuta după data de 20, pe baza sondajelor de opinie pe care și noi le avem și colegii din PSD le fac, le au în derulare. În alianța USR Plus, cele două formațiuni încă negociază un tandem prezidențiabil și propunere de premier care să mulțumească ambele tabere. Patru membri USR s-au înscris în competiția internă, printre care și președintele formațiunii Dan Barna. Și președintele Klaus Iohannis și-a exprimat deja în repetate rânduri dorința de a obține încă un mandat la Palatul Cotroceni, iar Partidul Național Liberal a anunțat că îl susține. Îl ascultăm pe liderul PNL, Ludovic Orban. Dacă este data de 10 noiembrie, data alegerilor, cel mai probabil campania de strângere de semnături va începe în jurul datei de 10 august, după discuțiile pe care le-am purtat. Cu siguranță noi avem obiectiv să definitivăm toate echipele de campanie la nivel național, la nivel județean și la nivel local până la data de 1 august, termen care este deja stabilit, și să efectuăm toate celelalte etape pregătitoare. Cât îi privește pe socialdemocrații, aceștia vor decide candidatul la alegerile prezidențiale din toamnă pe 3 august la un congres extraordinar organizat de PSD. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi răcoroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade. Vor fi averse și descărcări electrice local în sudul și sud-estul țării și în zona de munte și pe arii mai restrânse în rest. În estul Munteniei și Dobrogea, ANM anunță ploi torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 20-25 de litri pe metru pătrat. Ploi sunt anunțate și pentru capitală, mai ales după amiaza și seara. 26 de grade este maxima astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep este în semifinale la Wimbledon și spune că e pregătită să joace pentru trofeu. Ea a învins-o pe chinezoaica Shuai Zhang 7-6-6-1 după ce în primul set a revenit spectaculos de la 1-4 și 15-40. Simona spune că are un moral excelent după acest set. Consider că a fost cel mai intens, dar spun asta pentru că a fost și 4-1 la ea și tot timpul a trebuit să lupt să revin, să ajung la egalitate, după a fost mai greu, dar mă bucur tare mult pentru setul acesta pentru că mi-a dat multă încredere și mi-am dat seama că am puterea necesară să revin de la orice scor. Consider că am fost puternică mental, n-am cedat niciun punct și am și schimbat tactica un pic, am jucat un pic mai pe sus, nu foarte sus, dar mai mult efect, nu atât de drept, pentru că îi plăcea foarte bine, foarte mult. Aflată la a doua semifinală a carierei la All England Club, Simona Halep a mai precizat că în acest moment este pregătită să întâlnească orice adversară pe iarbă. Cred că sunt destul de mulți ani în care am jucat pe iarbă și într-un final am reușit și eu să simt mingea, să am timingul potrivit pentru acest joc. E foarte diferit, mă simt stăpână pe picioare, poate și că mă simt odihnită, mă simt fresh. Toate împreună ajută foarte mult la starea pe teren. Simona va juca mâine în semifinale cu ucraineanca Elina Svitolina, numărul 8 mondial, care a trecut cu 7-5, 6-4 de Carolina Mukova. Halep și Svitolina s-au mai întâlnit până acum de 8 ori, iar scorul este 4-4. Ultima oară a câștigat românca la Doha, anul acesta. Svitolina a fost adversară în semifinala epică de la Roland Garros din 2017, când Simona Halep a revenit de la 0-1 la seturi și 5-1 pentru ucraineancă și a câștigat meciul. Dacă o va învinge și mâine, va juca finala de la Wimbledon împotriva câștigătoarei semifinalei dintre Serena Williams, care a trecut cu ceva emoții de Alison Risk 2-1, și cehoaica Barbora Strițova, aflată la 33 de ani în premieră în penultimul act al unui Grand Slam, după ce a eliminat-o pe favorita gazdelor, Joanna Konta. Să mai spunem că Horia Tăcău a ratat dramatic semifinalele la dublu masculin. El și Jean-Julien Roer au fost învinși în sferturi de favoriții numărul 2, columbienii Farah și Cabal, la capătul unui meci de 4 ore și jumătate. După ce au pierdut primul set, Tăcău și Roer au condus apoi cu 2-1, dar au fost egalați și au cedat cu 9-11 în decisiv. CFR Cluj a pierdut prima manșă a turului întâi preliminar a Ligii Campionilor 0-1 în Kazahstan cu FC Astana. Ardelenii au luat gol în minutul 68 după un corner al echipei la care joacă și Dorin Rotariu. Dan Petrescu spune că va fi greu să răstoarne rezultatul în returul de săptămâna viitoare, dar speră să reușească. Între timp, CFR Cluj va debuta în noul sezon al Ligii întâi, sâmbătă, acasă, cu Poliași. 1-0? Va fi greu? Păi e greu, când pleci de la 1-0, trebuie să câștigi cu 2-0. Da. Și când nu prea știi cu fotbalul... Și trebuie să nu primești gol, că dacă e gol, deja trebuie să bați la două goluri diferență. Nasol. E un scor nasol. Da. Da, na, se poate. Adică nu sunt nici aia Inter Milano. E FC Astana din Kazahstan. Între timp m-am documentat, că știți că îmi place să mă documentez, care este mâncarea națională în Kazahstan. Așa, zi. Se cheamă Besbarmak. Așa. Besbarmak, care se traduce în cinci degete, că se mănâncă cu mâna. Așa. Este de fapt o tocană cu mai multe tipuri de carne. Cum ar fi? Carne de cal, carne de vită, carne de oaie și carne de cămilă, în diverse proporții. Adică cu de toate, cum e la noi șaurma. Da, și paste. Paste în formă pătrată. Nu știm de ce pătrată, dar asta este. Besbarmak, asta înseamnă. Paste făinoase micuțe așa? Nu știu cât de mici sau mari. Și în sosuleț? Și în sosuleț. Tu ai mâncat orice, da? Da, da, da. Cămila, ai băgat niște cămilă dimineața asta? Dar nu, dar mor de curiozitate. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Începem cu piesa mea astăzi. Toată lumea sus pentru Shawn Mendes. E un băiat tânăr de viitor. Treat You Better la Europa FM. Neața! I won't lie to you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. We'll be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can.